Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 9 maja, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Nurkowie dołączają do ratowników w Zofiówce, w miejscu, gdzie mogą być górnicy, zlokalizowano wodę. Rolnicy protestują na drogach, blokady dziś w kilku województwach. Joanna Szojring-Wielgus tłumaczy powody odejścia z Nowoczesnej. Piątą dobę trwa akcja ratownicza w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Wciąż nie odnaleziono trzech górników zaginionych po sobotnim wstrząsie. Szef Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon mówi, że teraz prace będą koncentrować się w rejonie rozlewiska blokującego dalsze przejście przez zawał. Tam powinni znajdować się górnicy. Tam też odebrano sygnały z nadajników w górniczych lampkach. Daniel Ozon dodał, że akcja będzie prowadzona trójtorowo. Aby dotrzeć do tego rejonu, gdzie prawdopodobnie są ci górnicy, w najkrótszym czasie podjęliśmy działania w trzech możliwych aspektach. Pierwszy, zorganizowaliśmy ekipę nurków. Drugi, rozpoczynamy prace zmierzające do rozpoczęcia pompowania wody zgromadzonej w tym zbiorniku. I trzeci, został opracowany scenariusz odwiercenia otworu technologicznego z najbliższego możliwego przekopu. W nocy do Jastrzębia przyjechała ekipa ratowników nurków z KGHM Polska Miedź. Są już w rejonie zawału, ale dopiero za kilka godzin będzie wiadomo, co udało im się ustalić. Protesty rolnicze na drogach kilku województw. Ciągniki na cały dzień zablokują trasy pod Łęczycą i pod Sieradzem. W województwie łódzkim już ruszył protest na drodze krajowej nr 60 między Topolą Królewską i Topolą Szlachecką oraz na drodze krajowej 91 Topola Królewska Rondo Wemili. Do 20 pojawi się tam 200 ciągników i innych maszyn. Rolnicy protestują przeciwko importowi warzyw z zagranicy i ich niskim cenom na rynku, mówi jeden z rolników, Jarosław Marciniak. Sytuacja na wsi jest bardzo ciężka. Jeśli dalej tak potrwa, to po prostu gospodarstwa zbankrutują. Przede wszystkim stare kraje Unii Zachodniej wprowadziły do Polski markety, stworzyły sieć dystrybucji, sprzedają swoje towary, a my nie możemy się pozbyć własnych. Szykują się też utrudnienia na Krajowej Trójce, na odcinku Szlarska Poręba Górna Jakuszyce, zapowiada Marcin Bustowski ze Związku Zawodowego Rolników Solidarni. Będziemy spowalniać ruch, będziemy jeździć ciągnikami od godziny 9 do godziny 18. Będziemy cyklicznie przejeżdżali od stacji Millera do Kamieńczyka albo od Kamieńczyka do Millera. Będziemy starali się rozdawać ulotki też konsumentom. Podobne protesty także na Podlasiu i w województwach zachodniopomorskim i wielkopolskim. Dostałam zakaz wypowiadania się na temat osób niepełnosprawnych w Sejmie i to w zasadzie była przekroczona czerwona linia. Nie akceptuję fałszu, kłamstwa. Tak Joanna Szojring-Wielgus tłumaczy motywy swojego odejścia z Nowoczesnej. O rozstaniu z partią poinformowała rano na Twitterze. Później wyjaśniała w TVN24, że o zakazie wypowiadania się zdecydowało prezydium klubu, a o decyzji ona dowiedziała się internetowo. Już odpowiedziała szefowa klubu Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pichowicz. Joanna Szojring-Wielgus nigdy nie otrzymała zakazu wypowiedzi w sprawie osób z niepełnosprawnością i ich protestu. Napisała także na Twitterze Kamila Gasiuk-Pichowicz. Mamy do czynienia z przełomem w sporze dotyczącym przeniesienia pomnika Katyńskiego w Jersey City. Tak mówił w radiowej jedynce szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Amerykański sąd federalny zakazał do 29 maja podejmowania jakichkolwiek prób przenoszenia pomnika Katyńskiego. Wczoraj burmistrz Jersey City, Stephen Fulop, zadeklarował chęć dialogu w sprawie monumentu. Zapewnił, że niezależnie od ostatecznych decyzji pomnik będzie stał w prestiżowym miejscu. To ważne, choć na razie czasowe zwycięstwo, mówił w Trójce wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, eurodeputowany PiS-u Zdzisław Krasnodębski. To zwycięstwo na razie czasowe pokazuje też, że jeżeli Polonia jest zorganizowana, to droga prawna jest drogą skuteczną w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli jest zorganizowana, jest nacisk społeczny, jest umiejętne też odwoływanie się do prawa, to można bardzo wiele osiągnąć. Sprawa zaczęła się, kiedy burmistrz zapowiedział przeniesienie pomnika stojącego od 27 lat w centrum miasta. Przeciwko temu pomysłowi zaprotestowały polskie władze i Polonia. Dziś początek matury ustnej z języka polskiego. To jeden z dwóch obok języka obcego obowiązkowych egzaminów ustnych. Absolwenci liceów i techników zdają je w różnych terminach w zależności od tego, jakie przedmioty dodatkowe piszą. Najpierw zdający losują zadanie egzaminacyjne. Może być związane z lekturą, dziełem sztuki lub z wiedzą o języku. Maturzyści nie znają wcześniej pytań, co jak przyznają zwiększa stres. Jeżeli się trafi w temat dosyć wygodny, no to to jest w miarę proste, no bo znajdzie się jakieś konteksty. Ale jeżeli się trafi na przykład jakąś gramatykę, no to przygotowanie wypowiedzi jest dosyć ciężkie. Po wylosowaniu mają 15 minut na przygotowanie się do odpowiedzi. Następnie przez 10 minut przedstawiają swój monolog. Na koniec komisja egzaminacyjna zadaje jeszcze 3 dodatkowe pytania na temat wypowiedzi zdającego. Dla wielu egzamin ustny to większe nerwy niż pisanie. Zawsze mnie stresowały prezentacje i tak dalej. Po prostu nie czuję się na tyle dobrze, żeby mówić przed ludźmi. Chyba ustnego polskiego boję się najbardziej. Dzisiaj o 9:00 rozpocznie się też egzamin pisemny z matematyki na poziomie rozszerzonym. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A teraz sport, Janek Kałucki. Grzegorz Krychowiak na pewno będzie chciał jak najszybciej zapomnieć o kończącym się sezonie. Reprezentant Polski długo musiał walczyć o miejsce w składzie West Bromwich Albion. Pokłócił się ze szkoleniowcem Alanem Pardew, a na samym końcu spadł z Premier League. Marzenia o pozostaniu w lidze pogrzebał Sunderland. Drużyna, w której gra Jan Bednarek, pokonała 1-0 Swansea z Łukaszem Fabiańskim w bramce. Dzięki temu zwycięstwu Sunderland zapewnił sobie utrzymanie, a Swansea musi drżeć do samego końca. Adam Dąbrowski. Od początku świadomość stawki pęta nieco nogi zawodnikom obu drużyn. Do przerwy 0-0. Bez zmian aż do 73 minuty. Łukasz Fabiański odbija wprawdzie strzał Austina, ale przy dobitce Manolo Dziewiadiniego, który wszedł z ławki za Jana Bednarka, jest już bezradny. Bezradnie patrzy na to wszystko trener Swans Carlos Carvajal. Swansea przystępować będzie do następnego spotkania z 18 pozycji. Pozycji spadkowej. A ponieważ Southampton ma lepszy bilans bramkowy, to ich utrzymanie jest niemal pewne. Nawet wliczając w to ewentualną porażkę z City. Pozycję niżej jest Huddersfield, tyle samo punktów co Southampton, ale jeden mecz zaległym. Dziś piłkarze z północy grają z Chelsea. Jeden punkt i zostają w lidze. A Swansea? Cóż, tu zaczyna się nerwowe liczenie. Utrzymanie dadzą Walijczykom dwie porażki Huddersfield. Oprócz The Blues grają oni jeszcze z Kanonierami. No i oczywiście Łukasz Fabiański i spółka będą musieli wreszcie zwyciężyć. Zwyciężyć ze Stoke. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Oczywiście Southampton, a nie Sunderland. W Anglii trwa zacięta walka o utrzymanie, a w Polsce w decydującą fazę wchodzą drużyny, które walczą o Mistrzostwo Polski. Na dziś zaplanowano 4 mecze. Górnik Zabrze zmierzy się z Koroną Kielce, Legia Warszawa podejmie Wisłę Płock, Wisła Kraków Zagłębie Lubin, a w najciekawszym meczu Lech Poznań zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Trener kolejorza Nenad Bielica. Ja wiem, że moja drużyna jest w stanie wygrać. Jesteśmy skoncentrowani na pierwszy mecz i chcemy wygrać ten pierwszy mecz i potem patrzeć, co się dzieje dalej. Oczy kibiców kolarstwa będą jednak zwrócone na Włochy i Giro Italia. Zawodnicy będą dziś rywalizować na trasach Sycylii. Dziś piąty etap do pokonania 150 km z Agrigento do Santa Ninfa. Na północy i w centrum pogodniej, bez opadów. Na południu więcej chmur, przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Od 20 stopni nad morzem do 26 na południu, 27 na zachodzie i Mazowszu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jakie jest pana doświadczenie zawodowe? A jakie są pańskie oczekiwania finansowe? No cóż, dziękuję za spotkanie. Zadzwonimy do pana. Zwierzęta same na siebie nie zarobią. Viva akcja dla zwierząt. Wspomóż zwierzęta w potrzebie. www.viva.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Efekt wow w biznesie? Teraz możesz! Magenta Biznes to nielimitowany internet i rozmowy dla wszystkich w firmie. Później po sezonie za nieużywane karty płacisz po złotówce miesięcznie. Wybierz Huawei P20 Lite i router Huawei. Sprawdź na T-Mobile.pl. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą antyukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Polskie Radio zaprasza na kolejny koncert z cyklu To co najpiękniejsze wiosna pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Po raz pierwszy razem w Polsce Pasadenarów Orkiestra i The Pupini Sisters przeniosą nas w świat swingu lat 40. i 50. W drugiej części koncertu Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Michała Klauzy wykona muzykę filmową Wojciecha Kilara. Środa 9 maja, godzina 19. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisja koncertu w programie pierwszym oraz w streamingu na portalu polskieradio.pl. Sponsorem koncertu są Polskie Koleje Państwowe SA.

what you like, what I like. Why can't we both be right? Don't Wanna Fight No More to Alabama Shakes. 9:18, informator ekonomiczny już za chwilę. Arkadiusz Ekiert jest za szybą, macha do państwa zza szyby. Ja odmachuję i do państwa, i do Arka. No i to by było na tyle do 10:00. Tak patrzę na rozkład jazdy. Postaram się oczywiście coś ciekawego państwu powiedzieć między piosenkami, a nie będzie trudno, bo dziś wielkie trójkowe wydarzenie. Emocjonujemy się tym ogromnie, a szczególnie Baszka Marcinik Teatr, Agnieszka Obszańska Sztuki Wizualne i Ryszard Jaźwiński Film od dziś nie będą spać po nocach. Talenty Trójki. Rozpoczynamy 9. już edycję konkursu dla młodych zdolnych. Garść szczegółów jeszcze przed 10:00, a mniej więcej 20 po ugoszczę w studiu Barbarę, Agnieszkę i Ryszarda. Oni powiedzą więcej o tegorocznych talentach. Przed tą rozmową o najnowszej książce Doroty Masłowskiej w przodownikach lektury opowie Mariusz Cieślik. W fajnym filmie Ryszard Jaźwiński powróci z ubiegłoroczną laureatką Talentów Trójki Zofią Kowalewską, a po 11:00 ja będę namawiać. Będę namawiać na jedzenie szparagów, to oczywiste, bo sezon w pełni, ale dziś będziemy chrupać szparagi na surowo. Proszę nie ominąć, to bardzo krótki sezon, szparagów trzeba się najeść, nie można ich zamrozić, no niby one są potem w zalewach różnych sprzedawane przez cały rok, ale to już nie to. O 11:30 Michał Margański wspólnie z Cezarym Szmitkę z Centrum Nauki Kopernik opowie o bardzo powszechnym, ale mało rozpoznawalnym dźwiękowym zjawisku, jakim jest efekt Dopplera. A na koniec Baszka Marcinik zaprasza na kolejny odcinek trójkowej lektury. Proszę nie przegapić. Będziemy również grać. Na przykład tak. We'll be right back. Just Like Heaven, The Cure. To był 1987 rok. Informator ekonomiczny już za 7 minut w Trójce. 87 to The Cure, a 2017 to Charlotte Gainsbourg i jej piąty solowy album pod tytułem Rest. Autopromocja.

te sankcje amerykańskie nie wchodzą jeszcze przez 180 dni. Także wszystko, co widzimy i dzisiaj tam te ceny rosnące w górę, to tylko emocje. To są tylko emocje i nie wiadomo, jak się będą układały. OPEC ma margines błędu i możliwości, bo ostatnio obniżył swoje wydobycie. Także niewykluczone, że zechce z powrotem wrócić do wcześniejszych stanów i wykorzystać tą górkę i sprzedawać więcej po stosunkowo wyższej cenie, ale w bilansie ta cena się obniży. Na pewno zadowolona jest Rosja, bo to zależy jej na tym, żeby ceny rosły. Także ja myślę, że za wcześnie jest, żeby spekulować, chociaż patrząc na ceny na pompach w stacjach benzynowych, emocje już grają rolę. Dużo na ten temat dzisiaj pisze dziennik Gazeta Prawna. Okazuje się, panie Tomaszu, że jednorazowa, duża strata w firmie pozwala nawet przez kilka lat nie płacić CIT-u. Tak, no to rozumiem, że odnosi pan do informacji na temat ostatnio ujawnionych danych przez rząd, co dawno już zapowiadał, o tych firmach niepłatnikach CIT-u. Ale to są całkiem duże firmy. 50, ponad 100 czasem milionów euro obrotu. To rzeczywiście są duże firmy, tylko duże firmy to są tam często ogromne inwestycje wcześniejsze. To jest interesujące w tym zestawieniu, że te spółki Skarbu Państwa, które przechodziły rozmaite przetasowania, inwestycje, zakupy, nacjonalizacje, bo były tutaj także pośrednikiem w tych działaniach, mają te ogromne straty i płacą stosunkowo niskie podatki, niski CIT. Natomiast sieci handlowe okazuje się, że płacą, może nieproporcjonalnie, jak nam się wydaje, do obrotów, ale jednak płacą, bo te akurat są już za swoim okresem inwestycji. Tak? Największe sieci handlowe, na które handlu detalicznego, na które zwracano uwagę, że nie płacą podatków, wyszły z okresu inwestycji. Kto wie, może teraz będą, może nie prymusami CIT-u, ale może wreszcie zaczniemy my także jako państwo zarabiać na ich obrotach. Ale tak, no tak to jest. Jeżeli kraj się rozwija, ogromne inwestycje, to zajmie chwilę czasu, zanim będą się zwracać i budżetowi. No to o pieniądzach jeszcze, bo pracodawcy RP wyliczyli, że 2217 zł miesięcznie na etacie, tyle powinna wynosić najniższa płaca. A zerknąłem jeszcze do artykułu, też zresztą w dzienniku Gazecie Prawnej. Okazuje się, że w Polsce najniższą płacę otrzymuje niecałe 1,5 miliona osób. Zadaliśmy sobie przed programem takie pytanie, czy to dużo, czy mało. No, to nie jest to nic porażającego, bo ma 17 milionów pracowników. Oczywiście jest pytanie, ile osób, jaka jest mediana i gdzie jest ta mediana. Czy no właśnie. I ona jest poniżej średniej zarobków. I to możliwe, że gdyby ona była trochę zbliżała się do tej średniej szybciej, byłoby lepiej. To gdzieś jest ten mało. Mamy cały czas tą klasę średnią, która znajduje się gdzieś w 5% społeczeństwa, może 10%, nawet niecałych. Także to jest, jakby świadczy o sytuacji finansowej społeczeństwa, a nie ta stosunkowo chyba normalna grupa społeczna, jeżeli chodzi o płacę minimalną. No, jeżeli chodzi o podwyżki i o podnoszenie tej płacy minimalnej, to my mamy bardzo wysokie tempo. Znaczy możliwe, że nasze zarobki w stosunku do większości państw Unii Europejskiej są poniżej. Do tyłu. Tak. I także koszty życia są nieproporcjonalnie wyższe do minimalnej płacy. Natomiast wydaje mi się, że tempo wzrostu, jakie jest, no jest ciężkie dla przedsiębiorców do dostosowania się. Że tutaj jest ciężko tak szybko przekonstruowywać, przebudowywać firmy, jak rosną minimalne płace. Ostatnio Narodowy Bank Polski opublikował dane, z których wynika, że wartość inwestycji zagranicznych w 2017 roku spadła aż o 55%, ale to podobno zasługa między innymi renacjonalizacji PKO. No tak, mieliśmy sporo rozmaitych renacjonalizacji i takiego wejścia na przykład Polskiego Funduszu Rozwoju w firmy również zagraniczne, często nawet tylko częściowo udziałami. Także to na pewno musi odbić się na tych wynikach. Generalnie deklaracje firm zagranicznych co do tego, że chcą inwestować albo reinwestować swoje pieniądze są spore. I tu ostatnio mieliśmy taką rundę, żeśmy odbyli z rozmaitymi izbami handlowymi w Polsce i tutaj te deklaracje wyglądają nieźle stosunkowo, no ale oczywiście nacjonalizacja to także są mniejsze inwestycje i to czym trzeba pamiętać. To na zakończenie chciałbym pana zapytać, panie Tomaszu, bo ja już w sumie nie wiem, czy jest afera, czy jej nie ma. Z sondażu wynika, że tylko 44% ankietowanych Polaków wie w ogóle o takiej transakcji, do jakiej doszło jakiś czas temu. Chodzi o zakup dzieł Czartoryskich. Ten sondaż został opublikowany na portalu money.pl. No, 44%. Znaczy, ja nawet bym się nie odnosił do tej grupy Polaków, którzy mają świadomość, nie mają świadomość, specjalnie nie zwracają na to uwagi. Natomiast te osoby, które wiedzą o tej transakcji, ponad 50% uważa, że to popiera decyzję państwa, żeby zapłacić za tą kolekcję. To jest chyba dość istotne i nie tylko z punktu widzenia historii sztuki, ale także pewnej filozofii myślenia, gdzie jesteśmy jako naród, myślenie o własności prywatnej. Znaczy, że te wszystkie głosy, które mówiło, trzeba było nie płacić tym Czartoryskim i tak przecież by tego nie wywieźli. No właśnie. Pałace by wywieźli, damy z łasiczką nigdy w życiu by nie wywieźli, to i tak by tu zostały. No i jednak okazuje się, że podejście Polaków do własności prywatnej i do poszanowania czyjegoś dobra, że jeżeli państwo chce być tego opiekunem i gwarantem, to musi za to zapłacić, przeważyło. Dla mnie to jest bardzo optymistyczna informacja. Tomasz Wróblewski, Arkadiusz Ekiel, dziękujemy, do usłyszenia, miłego dnia. Dziękuję bardzo. Program zaprosił sponsor, operator sieci Play, właściciel formuły Perfect Box dla firm. Play dla firm. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu. Zapraszamy do reklamy. Kaśka, masz gumę do rzucia? Coś powinna mieć. A co to? Detusan? Na kaszę dla osób, które rzuciły palenie. Łatwiej rozstać się z fajkami niż z kaszlem palacza. Lekarz powiedział, żeby tego nie lekceważyć. I co, Detusan pomaga? A słyszałeś, żebym kasłała? Detusan łagodzi kaszel, suchość w jamie ustnej i odświeża oddech. To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Polskie Radio zaprasza na kolejny koncert z cyklu To co najpiękniejsze wiosna pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Po raz pierwszy razem w Polsce Pasadenarów Orkiestra i The Pupini Sisters przeniosą nas w świat swingu lat 40. i 50. W drugiej części koncertu Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Michała Klauzy wykona muzykę filmową Wojciecha Kilara. Środa 9 maja, godzina 19. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisja koncertu w programie pierwszym oraz streamingu na portalu polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ten wir, że nie pod skórą ciosy w splot. Pożar w komorach dygno trąk. Skąd ten wir? Skąd ten wir? Wojna w półkulach, sierpy dróg. Rządła spod powiek Christi Kusz. Skąd ten wir? Chciałbym wypaść życiu z rąk, jak balon dziecku na wietrze. Choć na chwilę stracić zaczął ląd, serce wypełnić powietrze. skąd ten wir, to Leski. To Trójka, kwadrans przed dziesiątą. Przypomnę, bo mówiłam już to raz dziś, będę jeszcze powtarzać uparcie, bo jest co, jest o czym mówić. Już po raz dziewiąty startuje nasz trójkowy, prestiżowy konkurs Talenty Trójki. To konkurs dla młodych twórców. Kandydatów w trzech kategoriach: teatr, film i sztuki wizualne można zgłaszać do 29 czerwca od dziś. No a zgłaszać mogą uczelnie artystyczne, fundacje, wszelkiego rodzaju instytucje kultury. A kogo szukamy? Szukamy interesujących, obiecujących młodych twórców, tych, o których publiczność być może jeszcze nie zdążyła usłyszeć, no bo właśnie kończą filmy, czy spektakle, czy wystawy dyplomowe, no a są tymi, na których jednak warto szczególnie zwrócić uwagę i my na tych młodych, zdolnych zwracamy uwagę. Młodych to jest konkurs dla artystów do 30 roku życia. Nagrody pieniężne są przystawane, drodzy Państwo, laureatom i finalistom, a rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas uroczystej gali 10 września 2018 roku. Ta gala oczywiście u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. W przyszłą środę, już niedługo, przyszła środa to będzie, ja tu mam taki podręczny kalendarz, ja sobie zerknę, tak, to będzie 16, wszystko się zgadza. Przyszłą środę wystartuje Wykrywacz Talentów, a w nim Agnieszka Obszańska i Katarzyna Borowiecka będą przedstawiać sylwetki najzdolniejszych artystów. Każda środa od 16 maja do 27 czerwca o godzinie 10.30 w Wykrywaczu Talentów tych młodych, zdolnych, którzy być może Talent Trójki dostaną, będą mogli Państwo poznać. Talenty Trójki to również jury, wyjątkowe jury. W każdej z tych kategorii wchodzą w skład jury, każdej z tych kategorii wchodzą wybitne autorytety w swoich dziedzinach. No i jak dotąd, między innymi jurorami Talentów Trójki byli Wojciech Malajkat, Maciej Nowak, Jacek Poniedziałek, Zbigniew Zamachowski. To kategoria teatr, pod przewodnictwem Barbary Marcinik oczywiście. Kategoria film, której dowodzi Ryszard Jaźwiński, to Roman Gutek, Agata Kulesza, Borys Lankosz, Krzysztof Majchrzak, Łukasz Palkowski, Małgorzata Szumowska, Robert Więckiewicz, Maciej Pieprzyca czy Arek Jakubik. No i a w kategorii sztuki wizualne pod wodzą Agnieszki Obszańskiej w jury w poprzednich latach, przypomnę, były takie wybitne osobistości jak Edward Dwórnik, Łukasz Gorczyca, Piotr Rybson, Stach Szabłowski czy Leon Tarasewicz. To kategoria sztuki wizualne. W skład jury wchodzą oczywiście również też laureaci, zwycięzcy z poprzednich edycji konkursu Talenty Trójki. O szczegółach można przeczytać na naszej trójkowej stronie talenty.polskieradio.pl. Taki jest dokładny adres tej strony. No i więcej szczegółów po dziesiątej też. Będę miała specjalnych gości. Wspaniałe trio. Barbara, Agnieszka i Ryszard. Nasi kuratorzy specjalni, utalentowani opowiedzą o talentach Trójki coś więcej, bo dzisiaj nasze wielkie, trójkowe, talentowe święto. Młode talenty w Trójce. Talent niewątpliwy, muzyczny. Może już nie taki młody teraz przed nami. Serca biciem, wiosną, zimą, życiem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Byłaś serca biciem, wiosną, zimą, życiem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Ostatnio słońca mniej, ostatnio noce bardziej ciemne, niż nawet księżyc drań, o tobie nie chce gadać ze mną. W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze, w tym jednak losu żart, że ja obydwa grosze noszę.